اس ددی زینا پنجم باب شروع کی و ما قدر الله حق قدره پدا پنجم باب چلی کی تریو صلی اللہ علیہ وسلم آیات پوری دا پنجم باب بھی پدی باب کی بسوی پدی کی با اول زجر وی پھوش وی زجر بے چاتا منکرین توحید تا مشرکین تا بدل زجر ور کی او پ انکار دا قران باندھی او بیا دا غینہ پس با ترغیب ور کی قران تا پدی دو نبی آیات کی و ھذا کتاب انزلناه مبارکون دا قران دا پنج صفات ذکر کی دا پارا دا ترغیب دا غینہ ورستو بیا زجر وی مخالفین تا فان پدری قسم مخالفت چکینو اگئی تو بیا زجر ورتو پدری نوی نمبر آیات کی پسلور نوی نمبر آیات کی بیا تخویف تے دمکیل دا اللہ تعالی دا طرفنا اگا با ذکر کی تخویف اخروی بیا دا اگئی نفس پا دلائل شروع کی بیا مثلا دلائل تلارا چو دلائل تلارا نو بیا با ذکر کی دلائل عقلیہ انقلابیہ پینزو دلائل با ذکر کی سلور نوی پینزو نوی شپگ نوی پینزو نوی شپگ نوی و نوی ات نوی نه نوی پدی که با او سلام آیات پنه نبی پدی آیاتونو که با دلائل ذکر کی پس سلام آیات که با بیاز جرور کی پوشوی پس بانی پا شرک باندی اغا سالو دری قسم شرکون بارد کی یو قسم شرک خوف ابراهیم علیہ السلام دعوت که رد شو چه اغا مشرکین بل ملائکو انا مشرکین بل کواکبو ستوری جی چاد اللہ سر شریکو اغا دری قسم فاتی دی چه اغا سالو قسم شرک ماتاستوی دی مشرکین سالو رقصان دی نو اغا بوتا ذکر کی بیا بدا اغی نفس فاغی پرت کے بورتا لس جملی دی توحید ذکر کی لس جملی دی توحید با ذکر کی فاغی بانے ہو بیاسی کی گی یو باب ختمی گی خواہ تا سورتا گو رہی یو یو تا گو رہی اول زجر دے خواہ دا زجر پس بانے دے پا انکار دی قرآن بانے چلا خلق دی قرآن نے انکار کی وما قدر اللہ حق قدری ہی او قدردانی انکر خلق اللہ دا اللہ تعالی حق قدری ہی حق قدردانی دا غو ما عظموه حق عظمتی ہی دی داغت تعظیم و نکل که سنگ چه دا آغا حقو او سنگ اغا حق دارو سکلی و نکلو فسودی و نکلو از قالو پا آغا وقتی چویدی خلقو ما انزل الله علا بشر من شی ندی نازل کرے اللہ تعالی علا بشر فحیسی و بشر بانی من شی انسا شی حیس شی ندی نازل کرے داو یو کتو دا مالک ابن سیف فنم باندی یو یهودی و نبی علیہ السلام تا ویراغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے مناظرہ کول بحث کولو او دیر بدن نہ ډیر غټونو نو آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی چې ګور د الله بنده پتا کې یره نشته ده او تا په سی په ایمان وای قسم وکړه چې په تورات کې تا دا نه دی ویلي چې ان الله لا يحب الحبر الثمين الله تعالی غټ سرب مولا نه خوښي خو چې تا په تورات کې ویلي دي کنه نه ویلي آغا دې چې پوښتنه چې دا خو به ما اعتراض راغی نو دوی مړوي اسم الله نه دی نازل کړی نه تورات الله نازل کړی نه قران الله نازل کړی چې کله قوم ته واپس شو قوم ورته غوسه شو خندیره ته غوسه مونږه مولا یو مونږه تورات منو تال ته انکار وکړه د سره مونږ درله اسم نه درکو نی ورله روپۍ به ورکول نه څه ورکو نو دا خدا واقع په مدینه کې شوی دا او آیات نازل له په مکه کې مدا څنګه چللې نو اصل دا دی وای دی مکی ته تلو لیکن راجحه خبره دادا چه دیده که دا یو بلا واقعه دا واقعه زان تشوی دا دا واقعه چه دا نو دا اصل که مشرکین مکه دا مکی مشرکان چو نو آغای داست چلو کرو چه آغا دا مکی مشرکانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوی ما انزل الله علی بشر من شی وی اللہ پا بشر بانی هیچ شیم نره نازل کرد تو اک ما قرآن نازل ده پا اللہ پا کس شیم نره نازل کرد او دا مکی والا چو نو دی با دا یهودو سکولو دا یهودو سر بی ملگر کیاوا نو الله ورته وی چې خاطر چې يهودو سره ملګرتیا دا وغي منئ نو هغه يهودو نه تاسو ته پوسو کوي چې قران تورات چا نازل کړو دا هغه طرف ته دوی ته قران نه انکار او په دې باندې دا ضرور کوي اذ قالوا ما انزل الله چې کله دوی وی نه نازل کړی الله تعالی علی بشر پیسې او بشر باندې من شي ان هیڅ یو شي قل ورته وایا من انزل الكتاب نو چا نازل کړو هغه کتاب الذي كتاب جاء به موسى چې راوړ هغه کتاب موسى نورا چې هغه رڼا وا وهدن او هدایت نورن پاغی که عقاید و هدن و احکام یا نورن دلائل و هدن احکام دا دوار مانی راضی خواه دغا کتاب چا نازل کرو نو یا خود دار دغا سلین برای راست پوسته یا قل من انزل الكتاب تا تد دوینا پختنا وکا ورته و تاسو د خپل یهود علماء نه پختنا وکي چې دغه کتاب چا نازل کړو چې تاسو وی چې الله څه شی نه نازل کړي لناس د پاره د هدایت د خلقو تجعلونه قراتیسا چې ګرځوي جوړوي تاسو هغه تورات قراتیسا پانی پانی تاسو پانی کړه دې تب دونا هات کارا کوي تاسو بازي وتخفون کثیر او پټوي تاسو بازي دغه تورات بازي کارا کوي چې کم کې تاسو فائدہ ده او چې کم کې تاسو نقصان ده هغه پانی تکړی دي هغه پټی کړی دي هغه نه راکارا کوي دغه کتاب چا نازل کړی دي تب دونا ها وتخفون کثیر د دینه سمورات دې دغه چې تورات کې دوی بازي احکاماتو پاغي باندې عمل کولو هغه به احکارا کول وی دا تورات کې راغلی دي او بازي باندې به عمل نه کولو هغه به پټول تورات تقسیم کړو کا تقسیم کړو دا تقسیم اول د تورات چې کوم دي دار دي بیا ځانته یو کوفرو دا بل ځانته ناروا کارو لکه نن چې خلق قران تقسیم کړی دي لکه نن چې خلق دین تقسیم کړی دي نیم دین چې مولز دی او دست دی روزه دا حج دی زکات دی دا خود الله په خوا کوي وی بالکل دا خود دین دی لیکن نیم دین خلق پټ کړی دی ها هغه سدي هغه ګوره دا هر قسمه معاملات دي دغه د اخستلو خرڅول معاملات دي د کورنی معاملات دي د مارکیټ معاملات دي د عدالتونو هغه قضاګانی دي هغه ټول سدي هغه خلق پریخي دي تو بدونها وتخفون کثیر الا د يهودانو کوی دي چې بعض قران کارا کوي او بعض څه کوي بعض پټي وعلمتم ما لم تعلموا او قد لشو تاسو ته په دې تورات کې ما هغه علوم لم تعلموا چې تاسو په مخ کې نه پوی دي انتم تاسو ولا اباؤکم نه پلاران تاسو ناشنا کتاب در تراغلو قل ورته وای الله دا جواب دا من انزل الكتاب ده ها چا دا کتاب نازل کړو تورات چا نازل کړو نو دوی خاموش شو جواب نه ورکو نو تو ورته وای چې الله الله نازل کړو ثم ذرهم بیا پریک د دوی فی خوضهم پاغه باطل د دوی کی العبون چې لوبه کوي دای په باطلو کې اختی بس پریک دے بیا تسکه و هاذا کتاب اوس چې دوی د کتاب نه انکار کړو جواب ورکو اوس ورته وای وکم بخت راشي دا قران اومانه ترغیب ال قران دی اوسه و هاذا کتاب او دا کتاب دا لوی کتاب دے انزلناه الله وی مون نازل کړی دے یو صفت دا شو مبارکن بل دا مبارک دے مبارکن کثیر الخير والنفع دیر خیر او نفع والا دے دلته علماء لیکلی نیشاپوری وغیرہ لیکلی دی اغه وی سوک چې قران وای او په قران ځان کوی د دا عقیده به کلم خراب نشي دی او په خراب عقیده لاندې ذکر چې دا کتاب مبارک دے کثیر الخير دے او د ټول نغت خیر هغه د عقیده دے نو دا عقیده به همیشه صحیح مصدق الذی بین یدیه بلدا کتاب چې دے مصدق الموافق دے الذی دا کتاب نو تر بین یدیه چې مخکره دنا تیر شوی دی نو دای بل صفات ولتنذر ام القرا ها صد پارا دا قران نازل شوی د صد پارا دی لتؤمن به چې تی اومانی ولتنذر به ام القرا او دې پارا چې ته او یاره په دې قران سره ام القرا اغا مور د خارونو مور د کلو صدا اغا مکه معظمه ده قمرات تر اغا مرکزی خار ما پختو کې معنی څه کیږي مرکزی خار ورته وي مرکزی شهر اغا په اوډار کا و من حولها او اغا سو چې ګیر چا تیر د دې شهر نه دي والذین یؤمنون بالآخرته اغا کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې یؤمنون به نو ایمان راوړي په دې قران باندې و هم علی صلاتهم یحافظون والذین یؤمنون بالآخرته کم خلق چې آخرت منی نو یؤمنون به او ایمان راوړي په دې قران باندې قران منی یعنی ته آخرت منون کې قران منی خو چې د آخرت منون کې نه کنه هغه قران نه منی و هم علی صلاتهم یحافظون او دې په منځونو د منځونو خپل حفاظت کوونکی پابندی کوونکی داغه نو دای ورته وی لتم ذرا ام القرا دا دعوت اصول لخوا چې کله ته دعوت شروع کې نو اوله طریقه دا ته ځان بسم کی ځکه چې اوله وخت راتلا وی اقرا ها اقرا بسم ربك الذي خلق يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا دا وخرالا چته پخپل ازان سمکا بیا پدوی مرتبه کړه تسوی و خپل خپلوان کورنۍ دې سمکا نسوی وای چې وانذر عشيرتك الاقربين و يرا واغ خپل خپلوان دې بیا دا غین پس پدری مرتبه کې لیکن ذرا ام القرى نو بیا بلال چې په مرکزی خار کې په مرکزی شار کې بداوت شروع کې نو چې کله دا مرتبه و مشي نو پس علی رحمه کې بیا ان ارسلناک للناس کافه ها مونږه ته ټول خلق ته را لګلې بیا ټول خلق ته دعوت خو ترتیب دغه طرز ده ها ولتنذر ام القرى ومن حولها ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا دا اوس بل زجر ده مخالفین د قران ته په دریو طریقو سره ومن اظلم سوک ته ډیر ظالم ممن داغه چانه افترى على الله كذبا یو سړي خدا انکار وکړ چې قران ځکه نه منم چې الله اس چینل نازل کړي بل را پاس یغه وای ما هم د قران غو کتاب تمام نازل شوی ده نو دا هغه ده چې تړي په الله تعالی باندې درو او قال اوحيا يا دي وای ما ته وحي کړي شوی ده ولم يوحى اليه شيء او حال دا ده چې ته هیڅ وحي نه را شوی ومن قال او يا اغسو چې وای سانزل مثل ما انزل الله سانزل ذره زب نازل کم یعنی زب جوړ کم خا سانزل زب جوړ کم دات کتاب مثل ما انزل الله لك څنګه چې الله نازل کړي ده دې غونه قران دې غونه کتاب کوئی زم جوړول شم دا درې قسمه انکار شو یو په الله دروغ تړل شو بل دا ویل شو چې ما تم دا ته وخت شوی دا لکه څنګه چې دې پیغمبر ته شوی دا درېم دادا چې دې سوي وای چې زب دات کتاب جوړ کم دا جوړول شم الله وای ولو ترى اوس تخویف ورکه دا تخویف ته په سکرات الموت د فلګو د مرګ کې چې کم حالت راځي ولو ترى اذ الظالمون الله وای چې چرته تخویني پاغه وخت چې ظالمان فی غمرات الموت په فلګو د مرګ کیوی د مرگ فسلگو کیوی مڑکی کی والملائکۃ و ملائکی باتی تو ایدیہم اوگدوی لاسن ادویت اوگدون کی دلاسن ویدویتا سورتوی یقو دغا دا ملائکی ورتوی اخرجو انفسکم راوبا سی روحن اخفل راوبا سی دا روح تے راوبا سی زن کدن کی ورتوی یا اخرجو انفسکم اوبا سی زن دا عذاب نزوس زن دا عذاب نبچ کا کنا الیوم تجزون نن رتا صدر کولشی عذاب الہونی عذاب دست پکولو بما کنتم تقولون پس سبب داغی چه تاسوی علی اللہ پا اللہ تعالی باندی غیر الحق نا حق خبر پا اللہ نا حق خبر جوڑا ولی نو اس عذاب نزانو باسا و کنتم وی تاسو عن آیاتی دایاتون دا اللہ تعالی نکتست تکبیرون زان لوی گنون کی تاسو دا اللہ دایاتون نزان لوی گنون وی زبا آیاتون ما نمسو دا ما دا پار دا غدا بیده بیده زبا قرآن تکی نمسو او زبا قرآن پزان قانون منم نو دا خوغت بشرمیده چه دا ما بانی با کوری خیجی یا و مطلب داله زپارا جم کی گم یا بدما لاس کټ کی گدا د نشم منله د به ځان لوی غنو ولا قد جئتمونا فرادا اوس دا چې ځان کدن تخفیف ورکو اوس دمکی ورکی په اخرت کې ولا قد جئتمونا یقینا تاسو برازی مونږ ته فرادا یک یوازی ځان ځان تا دا دنیا کې ډله ټپل وکنه غټ جماعت ته جوړو او تا وی چې ادم خو غټه پارٹی دا الله وی په اخرت کې پارٹی نه چلیږي یوازی برازی سما خلقناکم لک چې مونږ پیدا کړی وای تاسو اوله مره تن پاول زلبان می پاول زل چې ته په دنیا کې پیدا شې یوازی می نو دک شان دې په اخرت کې می یوازی راځي و ترکتم او پرېګ بل وای تاسو ما نعمتنا خولناكم چه مونگ در کری تاستا ورا ظهوری کم رستر شاگان اخپلنا دنیا که بدرنا دنیا پاتی دانت اتبوا چه گنی دبالان سر مال اوسم علتا بے پیش کم چه دا جرمان واخلی و ما پریک دی داخل حالت نیش تره و ما نرا معاكم شفاعاكم اللذین او مونگ نوینو اغت کسان او نوینو مونگ تاسترا شفاعاكم اغا سفارشان ستاسو اللذین اغا سفارشان زعنتم چه تاسو گمان کولو انهم چه یقینا دغا سفارشان چه دی فیکم پتاسو کی شرکا او د برخه والا دی د الله طرف الوهیت کې دی د الله طرف الوهیت کې برخه شریک ده تاسو خو بدا ګمانو لیکن اوس خو شفاعت فارشان د سره نشته یوم د فرند راغله ته قیامت کې او بیا دام نی خالقت تقطع بینکم یقینا کټ شو تعلق پمین تاسو کې تعلق کټ شو یو بل سره و ضل عنکم او رک شو د تاسو نه ما هغه خدایان کنتم چې وای تاسو تزعمون تاسو ګمان کول چې دا زمون سفارشان دي هغه برخه اس نے یہ ہو بیتا تا ملاو نشیخا باقی دے صفات مسئلہ برازی صورت یونس کے انشاءاللہ تفصیلی بے وائد آل سنت والجماعت مسلک پا کسرے اگو بیا پا غدا کی وائیو ان اللہ فالق الحد والنوا اس پا دی مسئلہ باندی چدا مسئلہ دا توحید دا اول کوئی زجر ورکو کنا منکرین دا قرآن تا دا قرآن منکرین کے زجر ذکر ورکو چاہوی دا توحید نمانی نو اس آغا دعوت صورت اول رواق لئی الحمدللہ صفت اللہ دا خدای اللہ لرگی ولی دلائل پہ وائی کنز دلائل ان الله الله خالق الحب يقينا الله تعالى چون کے دے دانی دے وا ون نوا او دے اڈو کی دے حب اگے توے لکیگی کنا چے اگے سڑے پہ استعمال کرا ہستی شی اگے دانی تے پہ استعمال کی طرح ہستی شی لگا غنم شو پوش وی جوار شو نو داس نتا داوس دغه دی حب دی دغه حبوب وے او نوا اگے دغه توے زڑی توے اگے تخم توے چے اگے تے پہ استعمال کنے شرا ہستی لگا او دے کجوری اڈو کی شو نو دے کجوری اڈو کی پتہ پہ استعمال کنے تے پھڑے نشی نو اگے تسوی لکیگی اگے تے نوا وی لکیگی ہاں نو اللہ تعالی چون کے دانی دے ول ون نوا او دے اڈو کی دے دا دو سیدنا اللہ تعالی چے او شین سی اختراو باسی شین فصل تراو باسی جنتا سی وی نہیں کنا نو دا غدی یخرج الحیا راو باسی اللہ تعالی جوان دے من المیت دے مڑینا دمرینا جوان دے اللہ تعالی پیدا کی لکہ دا دانا دا وچا را لیکن شین بوٹے دے پیدا کی یا دا شانتی ما تا سوی چے یو یدا گیدا اگین چ کم دے اللہ تعالی جوان دے بچے پیدا کی دا اللہ کار دے و مخرج المیت او راو باسون و مخرج المیت او راو باسون کے دے مڑی دے من الحی دے جوان دینا جوان دے بیا سچی داغنا مڑے چکم دینا اللہ تعالی پیدا کی سنگا دا غشر گرا دی نبیا یو یا پیدا کی یا غبیا مڑا دا یا دغا شانتی دا ونی بوٹی دی دا دغشی درغن چی یا تی دانی جوری شی غبیا مڑی وی اوچی وی ندر اللہ تعالی نظام دے دے جوان دینا مڑے پیدا کول دے مڑی نا جوان دے پیدا کول او دی کی اشارہ دا دے کافر نا مسلمان پیدا کوم او دے مسلمان نا پیدا کوم کافر پیدا کوم دا اللہ وی دما کار دے ذالکم اللہ فانا توفکون دغا کارونا کون کے اللہ تعالی دے فانا توفکون نو چرتا اڑو نشی تاس دا غلط توحید نا فالق الاسبا دویم دلیل وی فالق الاسبا چون کے دے سبا دے سبا اوچے سنگا د تور اشپوی کنا فالق اللیل بالاسبا دے دلتا کلام کی تقدیر دے چون کے دے شپے دے سبا بانی تور اشپا اوچے او رات کنا چکم دے سینا راو باسی وجعل اللیل سکنن او گردولی دے شپا اللہ تعالی سکنن وقت آرام والشمس والقمر او گردولی دی نور او سپگمی حسبانن اغا عالی دے حساب حسبانن د پارا دے حساب اللہ تعالی دا سپگمی او نور مقرر کری دی تپی حسابونا کے داو گر سپگمی نن سال ورما دا نن پینزم را نن پگم دا خوشوی نن نحم را دا سے تمادی میگی دا شو ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا دا اغا زور ور ذات العلیم چی اغا پویا دے خوشوی عزیز و علیم دوار صفتون راوڑل عزیز دا قدرت کامل صفت تے و علیم دا علم کامل صفت تے نو بیا صفات دا خدای چا دا رشو اللہ دا رشو دا دو صفتون دا خدای صفات تی نو الحمدللہ صفتون دا خدای خاص اللہ لردی و هو الذی خاص اللہ آغا ذات تے جعل لکم النجوم چی گردولی دی ستاسو دا پار ستوری لی تحت دو بیا دی دا پار چی تاسو لار مومی پاقی باندی فی ظلمات البری پاغتیارو دا وچکی والبحری و پاغتیارو دا دریاب کی روانی ستور تا گوری لکا دا لار چکم دا دی خواتر دا گورا دا کار دا چا کرد دا اللہ کرد نو چی دا کار دا اللہ کرد پا تور اشپکم دا تلارم اللہ خی نو بیا تا عبادت ولی دا غیر اللہ کی بیا ولی خدایی بل چالا ثابتی خاقد فصلنا الآیات یقینا جدا جدا مونگا بیانو دلائل لقوم دا پار دا قوم فصل فصل دلائل زان ترازی لقوم دا پار دا قوم یعلمون چی غی کویگی وهو الذی سلورم دلیلو گورا خاص اللہ غذاب تے انشاءکم چی تاسی پیدا کریے را سہے پا آفاقی دلائل قستا ذہن نخلاتی گی آفاقی دلائل کے خود نہ ارضی دلائل تا گورے نہ سماوی تا گورے نہ وستی تا گورے یو قسم دلائل بانستا ذہن نخلاتی گی را سہ دزان کے دلائل نفسی او گورا پزان تا گورا وهو الذی خاص اللہ غذاب تے انشاءکم چی پیدا کریے تاسو من نفس واحدت دا یو نفس نا دا یو سڑینا فمستقرن و مستودع نو معلوم دے مستقرن زائد قراری و مستودعن او زائد سپارلو زائد قراری سا دے نو بعضی وی زائد قراری و رز دا و مستودعن وی دا شپا دا بعضی وی مستقر چی دے نو دا سا دے رحم دا مور دے رحم دا چا دے دا مور دے و مستودعن دای بیا دنیا دا بعضی وی نا مستقر دنیا دا مستودع چی دے دا برزخ دے سا وقت پارا پک سپارلو شوی بیا بتینا دیخا فقد فصلنا الآیات دا طول پک برابری گی قد فصلنا الآیات یقینا جدا جدا بیانو مونگا دلائل توحید لقوم دا پار دا قوم یفقهون تیغی پا دی دلائل پویگی و هو الذی انزل من السماء ماء maa rasa pinjam dalilu gora khas Allah ghazat te chira waraida barana ubo fa akhrajna bihi nuraubatu munga padi ubo sara nabata kulli shayin nabata kulli shayin zarguna nabat da har yusid gaya gani da har yusid fa akhrajna nubiya munga raubatu minhu da gina khaziran shno nukhriju minhu da gina biya shnashna shafuna shisa shi nukhriju minhu biya munga raubatu da gina habbam mutarakiba aga dani pa yobal bandis pari pa aga yobal swari dani chikam deno aga da tabiasi ki wagi ki ugora sanga da dani pa yobal da pasa chikam de ya pa da zanghuzo pa aga da aga ki ugora pa aga ki chikam deno sanga pa yobal bandis pasa prati di da ugora wa minan nakhli au da kajuruna min talai ha da kasoro da agina aga kajuri bi awal ki aga kasoro gundi uli ka fiyal mukari da agina kinwanun daniyatun gunche kuna di nizdi nizdi wa jannatun au baguna di min a'nabin da anguruna wa zaituna او ده زيتوننا والرمانا او ده انارونا مشتبهن وغير متشابهن مشتبهن چلی یوبل سر مشابی دی پرانکی یوبل سر مشابی پاونو کی دی لکه ده انار پانا او ده داغ پانا ده زيتون پانا ده تقریبا یو شانتی که تی بوٹ دا گوره خو لیکن وغير متشابهن خو ندی یو شان دی پاونا کی خو ندی یو شان پا میوه کی میوه دیا بدل بدل دا کلو اللہ وی خا انظرو الى سمریه نو اگوری تاتو میوی ردیتا اذا اسمرا کلچ دا میوه سچی کلچ دا میوه اوکی و ینعیه او گوری او کلچ پخه کی کلچ پخیگی پخیدو دا غی تا گوری دا غی کولو تا دا غی پخیدو تا گوری این نفی ذالکم لآیات یقینا پدیم تیرو شوک لآیات دلائل دا توحید دا اللہ تعالی دی لقوم دا پار دا خون یؤمنون چا غی منی توحید دا اللہ چا سوک توحید دا اللہ منی نفدیر دلائلو کی تسو چکا اللہ وی دانی دا پسلو در لزدرا در غنوم باران در لزدرا وروم شپا در لزسبا کوم دغا رنگی چکم دے نو دغا در لزکوم میوی در لزدرا خیجوما او بیا تا عبادت دا بلچا کے خدایی دا بلچا منی دی دلائلو تا خوبورا وفی کل شیئن لہو آیتن تدلو علا انہو واحدو پا ہر یو سیس کی دلیل چی اغا اللہ تعالی سنے یو دے برگ درختان سب در نظری ہوشیار ہر ورقی دفتر اس معرفتی کردیگار خوشوی دغشنی پانی چی بیچی فقط پا دی که تا صحیح سوچو بکا نا نو پا ہر پانا کی دانتا یو دیوان لده اللہ تعالی دا توحید نو داو گوری تاسو پا دی که تا بیان کن اس دا دینا پس بیا زجر ورقی اغا مشرکینو تا او رد کئی پا اشراک و ثلاثو باندی دری قسم شرکونه تی تو دری شرکونه چی خلق کئی خد دری قسم مشرکان شرکونه خو متاس تویو اغو تقریبا تو شپک قسم جوڑی دل خو مشرکان سالور قسم پا اصولو کیو روز تو خو بیا خلق و شرک شروع و هر چی دا اللہ تر شریک کل خو اول مشرکان پا سالور قسمو یو ستوری دا اللہ تر شریک کل اغا تیو شوی درائی ملی ترام پا مناظرہ کی یو دا اللہ تر انسانان شریک کل یو دا اللہ تر جنات شریک کول یو د الله تعالی ملائک شریک کول دا درې قسم باندې اوس په دې آیات کې رات کې وجعلوا لله شرکا الجن او مقرری دی الله تعالی لرا شرکا شریکان الجن جنات دا پاغي خلق را دکلو چې څوک جنات د الله تعالی په شریکان کوي په عبادت کې په دعا کې په تصرف کې پارت کې چې شریکي پاغي باندې رد دی وخلقهم او پیدا کړی دی الله تعالی هم دا جنات الله وی ما پیدا کړی دی دا انسانانو مسره ما پیدا کړی دی و خرقوا له بنين لزما مخلوق ته ما سره شریک وای و خرقوا له بنينا او جوړی دوی دی الله لرا بنينا زامن ورله جوړی سو ته انسانانو کی يهوديان وبوي عزير عليه السلام ده الله زوی دی عيسایان وبوي عيسى عليه السلام ده الله زوی دی یعنی ده الله زوی معنی داوا چې الله تعالی باندې دومره ګران دی دا نه وی چې ګند الله نه پیدا ده نعوذ بالله ده الله فالله تعالی باندې دومره ګران دی چې ک الله ته یو خبر او کینو الله غرزول نشی الله سے مجبور کیگی الله و ادا مال نشتری و خرقو له بنین او جوړی دی الله تعالی لرا دامن و بنات او جونا لونا سوکتی مشرکین و بوی الملائکه بنات الله نو دری واړه قسمه فکرال الخ بغیر علم بغیر دکم دلیل نہ دلیل و سر نشتری اوس دلیل نشتری نو اوس الله تعالی په دوی رفت کی لس جا جملی د توحید راوری گوری ورتا اول سبحانه و تعالی عما یصفون پاک دی اللہ تعالی و تعالی او اوچتے عما د اغ شرکاونا یصفون کی دی ور ل بیانئی دی چکم صفات اللہ ل ر بیانئی دا غی صفاتنا اللہ دیر بر دے دی اللہ تعالی چکم دن شریکان جوڑئی اللہ و دما سر نشترے زما مرتبہ دین اوچتن زما مرتبہ تا سوکر نرا رسی بدیع السماوات والارض راش بل جملہ گورا بدیع السماوات نوے پیدا کا بے مثل پیدا کا ان کے داس مانونو دے والارد و دزمکو دے بے مثل میں اسمانونا عزمکا پیدا کری دی بلچا پیدا کری دی نا نوچے نیوے پیدا کری سنگا با دما سر شریک شی انا یکون لہو ولدن سرنگ بای اغل رب چے ولم تکل لہو صاحبا دائے بلا جملہ او نشتر اغل رب بی خلد نشتر او اولاد دی کی گی اللہ ویدہ سنگ کی گی وخلق کل شی بلا جملہ گورا پیدا کری دی اللہ تعالی ہر یو سیزو نو دا چے کم وقت تاز شریک وی ور کرا اللہ وی دا خم ما پیدا کری ہر یو شی ما پیدا کردے نو دا خم تمام مخلوق تے نو ما تر سنگ شریک کیگی و هو بكل شیء علیم بل گورا اغا اللہ تعالی پہ ہر یو سیز بانے پویا دے اللہ وی دے پہ ہر یو سیز پویم دا سے سو بلشتا چے اغا پہ ہر یو سیز پویا نا نو سنگ بند ما تر شریک شی ذالکم اللہ ربکم اللہ وی ذالکم اللہ دغت صفات والا اللہ دا اللہ دے ربکم رب تاسو دے لا الہ الا هو بل جملہ نشتے معبود الا هو غیر دا اللہ نا بغیر بل حاکم بل متصرف بل خالق بل معبود بل دا غچکم دے حاجت روا و مشکل کشانشتا دے دلتا با دا الہ صورت انعام کی چھ مانا کوئی اگر طول براخ لئی دکہ صورت انعام یو جامی دا سی صورت کے چھ پر طول و عشرہ کو مانے رب کی مجھے لا الہ راشی نو اغدری اگر یو مانا چھ تبا ما کلا کولا کلا میتا حاکم اکڑا کلا میتا معبود اکڑا کلا میتا مطاع اکڑا ندل تبا اغدری والا خود راخ لئی و سر بنورم راخ لئی لا الہ الا هو نشتر حاکم نشتر مطاع نشتر معبود الا هو غیر دالانا خالق کل شی پیدا کون کہ اللہ دا ہر یو سیز دے فعبدوه دا غی اغل رب بندگی خاص کئی و هو علا کل شی وکیل او غا اللہ تعالی پا ہر یو سیز باندے وکیل زیموار دے ساتون کے دا غی سیز دے بل سوک ساتون کے نشترے لا تدرکہ الابصار بل صفات وګوره بل جمله را توحید نوینی اغي الله تعالی نشرا ګیرول اغي الله تعالی لرسترګي ادراک را ګیرول خا کوچ په دنیا کې په اخرت کې خو بیا راشي وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره په اخرت کې خو بعضی مخونه پړه کې دن کې او رب ته وګوري بیا با الله تعالی موږ او تاسو وینو خو په دنیا کې نشری دی یا ادراک نشي کوله ادراک هغه دی چې هغه شی راګیر کې ټول په نظر کې خو الله نه راګیریږي او هو یدرک الابصار او غا اللہ تعالی وینی الابصار استرگلرا و هو اللطیف الخبیر او غا اللہ تعالی بارک بین دے بارک لدن کے دے اغلی دل کئی او الخبیر و غا اللہ تعالی خبردار دے دا دغه وته ورکو قد جاءکم لته دال لس جمله توحید ورتوی اوس وتر وای راشی داوم نه قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا راغلن تاستا بصائر دلائل من ربکم نه طرفه درفتا سنا قران دی د قران نه خلق انکار کو اوس تو راشی قران منی مکه و انکار فمن ابصر نو هغه چاته بصیرت حاصل کو فلنفسه نو فمفید لنفسه دا غټه ور دے فائدہ مند دے پار د زاند دو و من عمیا اگر سو چڑون شو یعنی مطلب دار دې دغه مخواړل دې دلایلونه فعليها نفع عليها وباله نفع غبان دې وبال دې لاندې دو وما انا عليكم بحفيظ او تو ورته وای پیغمبره ما انا عليكم نیمه پتا سبحانه بحفيظ سوکیدار لسه تاسو سوکیدار خو نیم چې کفر نه بم ساتم خود دلایل دې دا تراوړم کما نه وی منی کني منی بل درې در پسې زم سکوم خودم را خبره ده چې دا دلایل دې دا دلایل واو تر دې پوری داغا دا پینزم باب وخا پدې پینزم باب کیسو نو پدې پینزم باب کې تاسو وکتل چې څو کنه پدې کې وای اول چې کوم دینو زجر او انکار د قران باندې بیا ترغیب د قران او بیا زجر او انکار د قران باندې په پدریو طریقو سره چې څوک انکار کوي هغه ته زجر ورکو دا هغه نه ورسته تکلیف ورکو دې پینزه دلایل په توحید باندې وي بیا دا هغه نه پس چې کوم دې نو رد یو کړه په هغه مشرکین باندې چې هغه د الله تعالی سره ملایکی یا جنات یا انسانان شریکای او بیا په هغه په جواب کې ورته لس جملې د توحید ذکر کړې دغه باب چې په دې باندې ختم شوه.